اپا اسلامی بھائی بہت دور سے غم مدینہ کی طلب لیے حاضر ہوئے ہیں، جمیل سنت کی بارگاہ میں سفر کر کے حاضر ہوں گے اور وہاں سے غم مدینہ کی خیرات لے کر لوٹیں گے، کرم فرما دے بھائی. دے دو غم مدینہ، دے دو غم مدینہ، دے دو نبی کام کی کرنے پر استقامت کی خیرات، دے دو کی خیرات مدینہ، حسن اخلاق کی خیرات، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیرات، آپ کے قدموں میں استقامت کی خیرات، آپ کی غلامی اور استقامت کی خیرات، دعوت اسلامی کے مدری ماحول پر مرتے دم تک سلامتی اور عافیت کے ساتھ استقامت کی خیرات، تمام مدنی کاموں کو استقامت اور اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے کی خیرات دینے کے لیے منگتے حاضر ہیں، بڑی دور کا سفر کر کے حاضر ہوئے ہیں بابا. دے دو غم مدینہ، جو نیچے سے مدینہ ہمارے بابا، دو ہمارے قلب کی گندگی بھی دور ہو جائے بابا، مدینہ کی عادت جائے بابا، مدینہ بد اخلاقی کی عادت چھوٹ جائے بابا، دے دو غصہ اور چلہرا پن کی خصلت مٹ جائے بابا، بڑی دور سے سفر کر کر آئے بابا، دے دو ہمیں مدینہ، دے دو ہمیں مدینہ، دے دو ہمیں مدینہ، دے دو ہمیں مدینہ، مرشدی رضا کا واسطہ کرم ہو جائے، مدینہ کا واسطہ کرم ہو جائے، دے دو غم مدینہ، دے دو غم مدینہ، دے دو غم مدینہ، دے دو غم مدینہ، دے دو غم مدینہ، بابا مدینہ خبر بال خبر بال کرتا